Goedemorgen allemaal. De laatste mensen die zoeken een plekje, dus kom lekker zitten. Er zijn nog stoelen over. Wat fijn om zo met een muziekje te starten. Lekker rustig zondagochtendgevoel. Super. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten in deze dienst. Mijn naam is Jarno en ik ben jullie gastheer deze ochtend. Ik neem jullie mee. En vandaag gaan we muziek maken met We Are The Sound. Als een andere samenstelling, heb ik het gevoel, maar wel tof dat jullie er weer zijn. Ja, superleuk. En Lars zal met ons iets delen over wat er in de Bijbel staat. Ja, voel je welkom om hier te zijn, voel je vrij. Ik wil je uitnodigen om deze dienst mee te doen of meer die bij je past. Zing lekker mee. Als je denkt van, nou, ik heb geen zin om te zingen, dan zing je lekker niet mee. Maar ik wil deze dienst wel beginnen met God, met jullie allemaal. Dus ik wil met jullie bidden. Heer in de hemel, dank u wel voor deze prachtige dag. Dat we op deze dag vol zon en blauwe lucht toch hier mogen zijn in de kerk. Om samen te komen, om te zingen, om te bidden, om te luisteren naar wat u wil zeggen. Wilt u ons een open hart geven om alles wat er vandaag tot ons komt, om dat binnen te laten komen. Wilt u zo alles zegenen wat hier in deze dienst gaat gebeuren. Ook het kinderwerk straks, een eigen programma. Wilt u ook daar geven dat de kinderen iets van u mogen leren. Wilt u zo met ons meegaan, de komende anderhalf uur. Zo ook alle diensten overal op de wereld ook zegenen. In Jezus' naam. Amen. Het thema van vandaag is ongelofelijke vrijheid. Dat is een breed begrip. Als ik denk aan vrijheid, dan denk ik aan dat ik dan de volgende dag vrij ben. Ik mijn werk niet te zetten, ik lekker kan gaan slapen en geen wekker, weet je wel. Gewoon lekker gaan liggen en morgen ben ik lekker vrij. Dat is mijn vrijheidsgevoel. Of als ik mijn werktelefoon, ik word soms wel gebeld op vrijdag, met het weekend. Als ik die gewoon uit kan zetten, weet je, of ik heb eventjes vrij, even op nergens aan te denken. Dat vind ik vrijheid. Ik weet niet of er andere mensen zijn die een ander gevoel van vrijheid specifiek kunnen benoemen. Iemand die... Vraag heeft Willem eet vraag vrij. Nou, super. Lekker man. Ah. dat ga ik niet herhalen, Willem. Ja, heel goed. Maar vandaag gaat Lars ons stellen over ongelofelijke vrijheid. En het gaat nog veel verder dan de vrijheid van Willem of mijn vrijheid. Dus daar gaan we straks verder over. Eerst gaan we zingen met We Are The Sound. Dus zullen we ervoor gaan staan? Oh, Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt als heel gewoon. En wat God van mensen houdt, gaf hij het mooiste wat hij had, zijn eigen zoon. Dan is het nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Zijn er vraag 2, de Vinyard Kruimels van de 0 tot en met 3 jaar. En de Vinyard Kids van groep 1 tot en met 4. Ik weet echt niet wie er qua leiding meegaat. Dus voor de Kruimels, wie gaat er mee met de Kruimels? Kijk, ik ga hem nog niet vragen aan namen trouwens. En de Vinyard Kids groep 1 tot en met 4, wie gaat dat doen vandaag? Ja. Tof. Nou, jullie vinden ze wel in de hal achter, denk ik. Dus tijd om voor jullie om te vertrekken. God maakt vrij. En daar gaat ook de tekst over die we gaan lezen. Of de teksten eigenlijk. We beginnen bij 1 Korintiërs 7. Vanaf vers 20. Je kunt meelezen via het scherm. Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen. Hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten. Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelaten van de Heer. Zoals degene die als vrij man geroepen is, een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Laat, broeders en zusters, ieder voor God blijven wat hij was toen hij geroepen werd. En dan gaan we door naar Galaten. Galaten 5. Ook een aantal versen daaruit. Ik begin bij vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En dan vanaf vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. En tenslotte lezen we nog vanaf vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Tot zover. Lars. Goedemorgen. Ongelooflijke vrijheid. Daar gaan we vandaag over nadenken. We hebben er al wat over gezongen. En eerst even een beetje een ingewikkelde openingsvraag, maar ik stel hem toch. Wat hebben de Belgische biercultuur en de Argentijnse tango met elkaar gemeen? Ik hoor daar al het goede antwoord, maar ik zie heel veel mensen denken dat zou leuke ingrediënten voor een feestje. Maar ze staan inderdaad op de lijst van het Werelderfgoed. Er is zo'n lijst en er worden allerlei dingen verzameld. En er is een materiële lijst met gebouwen en mooie plekken. En er is een immateriële lijst en er worden tradities, gebruiken, ambachten, die worden verzameld. Een Werelderfgoedlijst. En die Belgische biercultuur en de Argentijnse tango, die staan erop. Maar we hebben nog geen Nederlandse inzending. Maar daar zijn daar al wel mee bezig. En er zijn wat kandidaten voorgesteld. De Nijmeegse Vierdaagse, de Koningsdag, de Groningse Eierbal. Ja, volgens mij kan dat ingeruild worden voor welk andere streekgerecht dan ook, maar goed. En ook het molenaarschap. Goed, dat zijn een paar kandidaten. En een tijdje terug, en dat, zo kom ik bij dit onderwerp, las ik namelijk het volgende idee. Meld de Nederlandse vrijheid aan voor die werelderfgoedlijst. Meld de Nederlandse vrijheid aan. Stond er in het ND. Ik citeer: heel veel mensen, heel veel Nederlanders, werken elke dag stilzwijgend aan onze vrijheid. Leraren, journalisten, bestuurders, politieagenten, dokters, andere hulpverleners. Samen maken we Nederland tot misschien wel het meest vrije land ter wereld. Nou, wat je ook van het idee vindt van die werelderfgoedlijst. De indieners van dit voorstel om die Nederlandse vrijheid op die lijst te zetten, dat bevalt veel Nederlanders, veel van ons wellicht ook wel. De vrijheid, dat beschouwen we als een groot goed. Dat moeten we koesteren, daar dan moeten we ervoor waken dat we daar ook maar iets van verliezen. Maar goed, wat is dan vrijheid? Hè? Want stel je zou iets op die werelderfgoedlijst indienen, dan moet je wel heel goed kunnen vertellen wat dat dan is. En zo'n traditie moet je kunnen beschrijven, laten zien. Wat is dan de Nederlandse vrijheid? Wat is vrijheid? Wat je vaak hoort is dit. Vrijheid om keuzes te maken. Vrijheid alles kunnen doen wat je maar wilt. Zolang het andere maar niet schaadt. En? Voel jij je vrij in het meest vrije land ter wereld? En is vrijheid inderdaad alles kunnen doen wat je wilt? Gaan we over nadenken. Als we vrijheid officieel zouden willen voordragen voor die werelderfgoedlijst, dan zou er ook een plan bij moeten horen van hoe onderhoud je die traditie dan? Hoe onderhoud je dat ambacht? Hoe onderhoud je die vrijheid? En ik stel voor dat we vandaag een poging wagen. Wat is vrijheid? En hoe blijf ik vrij? Hoe leef ik vrij? En we zijn in een kerk. Wat heeft geloven met die vrijheid te maken? Kerkhervormer Maarten Luther schreef 5 eeuwen terug een boekje. De vrijheid van een christen. En hij zette het best wel gewaagd neer. Hij zegt, een christen is zeer vrij in alle dingen, aan niemand onderworpen. Vinden we mooi. Maar dan, direct de regel daarna, een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen. Ik wil het nog iets steviger neerzetten. Je vindt pas echte vrijheid als slaaf van Christus. Die term die kwamen we tegen in een van die stukjes uit de Bijbel. Je vindt pas echte vrijheid als slaaf van Christus. Dat klinkt op zijn minst wat tegenstrijdig. Hè? Als je dat zo hoort, als je dat zo tegenover elkaar zet. Echte vrijheid, slaaf van Christus. Waar gaat het over, dat slaaf van Christus? En hoe ziet dat eruit in de praktijk? Nou, ik verzin dat niet helemaal zelf. We hebben laatst een stukje uit 1 Korintiërs 7. En daar gaat het ook over slaaf zijn. En Paulus, die brief schreef aan die Korintiërs, die raakte aan een thema wat uit het leven van alle dag gegrepen was. Want in de stad Korinthe, daar woonden naar schatting 400.000 slaven. Ontzettend veel. Je zou heel veilig kunnen zeggen dat de complete Romeinse economie in de tijd van Paulus draaide op slaven. En slavernij, dat was big business. Dat was natuurlijk ook een keerzijde. Verwaarlozing, misbruik, mensen die zich alleen voelden en geen uitzicht meer hadden. Dus als Paulus dat onderwerp aansnijdt, en zeker in onze tijd, anno 2017, dan lijkt dat best wel een beetje een schandalige uitspraak. 7 vers 21, als u als slaaf geroepen bent, moet u dat niet kunnen schelen. Oei. Slaaf zijn, dat was niet niks. Dat was op zijn minst verschrikkelijk te noemen. Maar we moeten wel even noteren dat Paulus er wel bij zegt, als je de kans krijgt om vrij te worden, doe het, benut hem. Maar waarom zegt hij dat zo? Paulus moet geweten hebben dat slaven er slecht aan toe waren. En ik denk, wat hij hier doet, is dat hij een diepere laag aanboort van wie we zijn, van onze identiteit. Hij wil eigenlijk zeggen, er is iets belangrijker dan je sociale status, belangrijker dan je werk, dan je bezigheden in het leven, de positie waar je in bent, of je nu slaaf bent, of een vrije man of vrouw, of laten we het lijntje even doortrekken, onze tijd, of je nu betaald of onbetaald aan het werk bent, of je nu heel veel werk hebt, of werkzoekende bent, Of je nu een hele drukke baan hebt door de week. Of een klein baantje. Of je nu directeur bent of werknemer. Huismoeder, huisvader. Paulus zegt tegen al die mensen, blijf op de plek waar je bent. Blijf in de positie waar je bent. God roept mensen om hem te leren kennen. Om God te leren kennen. Maar dat komt zonder voorwaarden, dat komt onvoorwaardelijk. Wij hoeven niet eerst een stapje te maken op de promotieladder. Zorg eerst maar dat je een schaal hoger komt. En dan mag je terugkomen bij mij. Nee, zo zegt God het niet. Paulus herhaalt het een paar keer. Blijf waar je bent. Blijf wat je was. Waarom zegt hij dat zo nadrukkelijk? Er waren mensen in Korinthe, die stad, die mensen aan wie hij schrijft, die zeiden tegen mensen die God hadden leren kennen. Ja, dat is mooi, maar je bent getrouwd met iemand die niet gelooft. Kan niet. Ja, misschien moet hij maar uit elkaar. Of daar waren mensen die zeiden, geweldig dat je bent gaan geloven, maar laat je eens even heel gauw besnijden. Want dat hoort erbij, dat doen wij Joden al eeuwen. Dus wat deden ze? Er waren mensen die andere mensen iets oplegden, omdat ze dachten dat het nodig was voor God. Dat God dat wilde, dat God dat zelfs eiste van hen. Paulus die trekt een lijn met zijn voorbeeld over slavernij. Want hij had gezegd, hè, als je getrouwd bent, blijf vooral getrouwd. En als je besneden bent, blijf besneden. Als je onbesneden bent, laat dat ook lekker zo. Hij zei, er zijn belangrijkere dingen dan dat. En met zijn voorbeeld over slavernij trekt hij die lijn eigenlijk verder. Je hoeft voor God niet een andere baan aan te nemen. Of beter werken, of hoger werken. Werk wat hoger staat aangeschreven. Die dingen die beïnvloeden onze waarde voor God niet. Hoewel hij dus tegen de slaven zegt, je moet vooral je kans grijpen om vrij te komen. Als je die kans krijgt. Blijf waar je bent. Volgens mij staat dat behoorlijk haaks op wat wij bewust en onbewust om ons heen horen en zien. Hoezo blijven waar je bent? De maatschappij, de mensen, die verwachten eigenlijk iets heel anders van ons volgens mij. Paulus zegt, wees geen slaaf van mensen. Maar volgens mij is het ontzettend moeilijk om onder de verwachtingen van anderen uit te komen. Ik merk dat zelf. Ik ga 1 keer per maand naar een netwerk voor ondernemers. Naast voorganger in de kerk ben ik ook ondernemer. En dan raak je aan de praten, vertel je hoe het gaat. Dan kan ik gelukkig vertellen dat ik veel werk heb. Dat ik genoeg klanten heb. Dat het prima gaat. En dan krijg ik altijd wel 1 of 2 mensen als je dat zo vertelt. Die dan vragen, oké, en wat is de volgende stap? Dan doen ze me suggesties als nemen ze 1 of 2 of 3 mensen in dienst. Denk eens na over wat je met dubbele jaarcijfers zou kunnen doen. Groter huis, groter auto. Maar dat, en dan kunnen we een gesprek hebben. En dan vertel ik iets over waarom ik ondernemer ben. En dat het niet per se gaat om de hoge jaarcijfers. Hoewel ik ook zeker goede jaarcijfers wil hebben. Dat is ook goed. Maar onbewust zitten daar toch een heleboel verwachtingen. Dat je altijd maar die groeicurve laat zien. Dat je nu hier bent en je moet minstens de ambitie hebben om over 1 jaar toch zeker daar te zijn. En ik ben vast niet de enige die dat soort verwachtingen soms voelt, soms ervaart om je heen. Blijf waar je bent. Dat zien en dat horen we niet altijd om ons heen. Zo zit onze maatschappij nou eenmaal niet in elkaar. Maar laten we even eerlijk zijn, dat zit ook niet zo heel erg in onszelf. En we leven allemaal wel voor iets wat betekenis geeft. Voor geld, voor carrière, voor familie, succes, romantiek, gezondheid. En die dingen, daar kunnen we enorm mee bezig zijn. En als we het nog niet hebben, dan verlangen we ernaar dat we er komen. Dat we het krijgen of dat we er meer van krijgen. En in zichzelf zijn dat ook supergoeie dingen. Familie, iets om blij mee te zijn. Gezondheid, iets om blij mee te zijn. Een partner voor het leven. Geweldig als je het hebt. Maar die dingen die kunnen ook de controle van je overnemen. Ze kunnen het ultieme worden in je leven. Het allerhoogste. En, En alles draait alleen nog daarom. En dan kan het zo gaan dat je slaaf wordt van je werk. Omdat dat het allerbelangrijkste is. Dat je slaaf wordt van je verlangens op het gebied van romantiek, van erotiek. Dat je slaaf wordt van je verlangens naar nog meer invloed, nog meer macht, nog meer geld. En vul het verder maar in. Hey, je begrijpt het wel, dat iets wat goed is, iets wat mooi is, dat je ernaar verlangt, maar dat het je kan overnemen, dat het je kan innemen, dat je er slaaf van wordt. En dan zegt Paulus een aantal keer teksten als, we zijn geroepen vrij te zijn. We zijn bevrijd. We zijn vrijgelatenen van de Heer. Allemaal teksten die Paulus gebruikt om aan te geven dat Jezus iets heeft gedaan wat ons ingrijpend verandert. Wat ons helemaal verandert, onze identiteit op zijn kop zet. Jezus heeft iets gedaan wat dat heeft mogelijk gemaakt. Hij zegt, we zijn niet langer slaven. We hoeven niet langer gebukt te gaan onder torenhoge verwachtingen van anderen. Onhaalbare maatstaven van de omgeving. Onhaalbare maatstaven die we onszelf opleggen. Maar we zijn vrije mannen, vrije vrouwen. Is dat niet wat we allemaal ten diepste wel zouden willen? Vrij zijn. Wat heeft Jezus dan gedaan om dat te doen? Paulus schrijft daarover. Om dat slaaf zijn op te heffen. Hij zegt, u bent gekocht en betaald. Ergens anders, hij heeft bevrijd. Jezus heeft bevrijd, ons. Hier stuiten we op het goede nieuws, op het evangelie. Ja? Jij bent bevrijd door de dood en opstanding van Jezus. Jij bent bevrijd. Je bent gekocht en betaald. Wat betekent dat? Wat bedoelt Paulus daarmee als hij dat zegt? Volgens mij zijn we allemaal op zoek, ik zei het net al, naar iets wat ons leven zin geeft. Zijn we op zoek naar goede banen, naar goede vriendschap. Naar plekken die onze status kunnen verbeteren. En we proberen daar onze zelfwaarde, ons zelfvertrouwen, soms ook een goed geweten aan te ontlenen. En we vragen ons af, wat denkt die ander eigenlijk van mij? En het kan zo zijn dat we ons leven daarop inrichten. Maar het evangelie is dit. Jezus heeft ons daarvan, van al die gedachten, van al die zorgen, van al die overwegingen die wij maken, Jezus heeft ons daarvan bevrijd. Hoef onszelf niet te bewijzen door een nog betere baan, of door goed te leven. Hoef onze identiteit niet veilig te stellen door de juiste vrienden, of op de juiste plekken te verschijnen. Paulus zegt, we zijn gekocht en betaald. Je bent veilig, je bent allang bewezen. Door Jezus. We zijn gekocht en betaald. We zijn bevrijd van de druk, van de verwachtingen die anderen en die we onszelf soms opleggen. In Jezus kijkt God naar ons. Kijkt God naar jou. En legt hij ons niet die hoge druk, niet die hoge verwachtingen op. Kijkt God niet naar onze tekortkomingen, naar onze fouten. Maar in Jezus ziet God perfecte, volmaakte mensen. Zijn geliefde kinderen. Dus Paulus lijkt te willen zeggen, besef het. Besef je goed, je bent gekocht en betaald. Je bent ongelooflijk vrij. Dat is je identiteit als een christen. Je bent ongelooflijk vrij. We zijn niet langer slaven van mensen. Maar dan zegt hij, maar wel slaven van Christus. Jezus Christus, die op aarde rondliep, die zei tijdens zijn leven al. Hij zei, ja, alles en iedereen kan je een juk opleggen. Zo'n houten stok waar je dan zware dingen aan kon tillen. En soms kunnen de verwachtingen, de dingen die je moet presteren, kunnen voelen als een juk waar je onder gebukt gaat. Maar Jezus zei, kom met mij en ik geef je een lichtjuk ervoor in de plaats. Die last van mijn juk, die is licht. Volg mij, word mijn slaaf. Kom bij mij. Ik zal je rust, ik zal je vrede geven. Ik geef je het nieuwe leven. Dat is wat Jezus aanbood. En waar hij ons toe uitdaagt. Hè? Volg mij, word mijn slaaf. Maar hè, voordat we een paar praktische lijnen trekken, voordat we dat doen, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, nu dat je een soort kleine lettertjesgevoel hebt. Het gedeelte tot en met de vrijheid, ja, klonk mooi. Hè? We zijn vrij, ongelooflijk vrij. Maar dan toch weer slaaf van Christus. Hè? Waar blijft dan de vrijheid? En dat juk dat Jezus aanbiedt, wie zegt dat die last licht is? Als je het zomaar wild vreemd iemand op straat vraagt, dan is meestal christelijk geloof en vrijheid niet zo'n hele logische combinatie. Ja, als je in Jezus gelooft, dan mag je toch juist heel veel dingen niet meer. In ieder geval zijn volgelingen staan daar vaak wel bekend om. Ik denk dat het goed is om dat bezwaar, om die gedachte te adresseren, dat het goed is om te beseffen dat het een mythe is, dat het een onjuiste aanname is, dat je pas vrij bent als je alles maar kunt doen. En sommige zaken die lijken vrijheid, maar die worden onvrijheid. Laat me een aantal voorbeelden geven. Bijvoorbeeld de vrijheid om alles te kunnen en te mogen kopen. Ik ben een consument en ik mag gewoon lekker alles kopen. Dat is een vrijheid die we hebben. Daar hoef ik me niet schuldig over te voelen, moet ik gewoon doen. Totdat je merkt dat je daar eigenlijk gestrest door wordt. Omdat er zoveel te kiezen valt van wat je allemaal wel niet kan kopen. Keuzestress, en hoe vrij ben je dan nog? Of dat je het gevoel hebt dat je mee moet gaan in altijd maar het nieuwste aan te schaffen. Maar totdat je merkt, hé, maar daar heb ik eigenlijk helemaal niet de middelen voor. Waar is dan je vrijheid? En sommige zaken lijken vrijheid, maar ze worden onvrijheid. En er wordt gezegd in onze tijd, leven de vrije seks. Maar wat te denken van de ellende die er volgt op ontrouw. De ellende die er volgt op echtscheiding. Leven de vrije markt. We moeten gewoon zoveel kunnen verdienen, we moeten macht kunnen vergaren, invloed. Maar weinig mensen die helemaal die top bereikt hebben, kunnen nog ontkomen aan de aanzuigende werking om nog meer geld, om nog meer macht, om nog meer invloed te verkrijgen. Dus sommige zaken lijken vrijheid, maar kunnen eenmaal daar gekomen onvrijheid worden. En het mooie is dat het christelijk geloof een tegenzet doet. Vrijheid is alles kunnen doen wat je maar wilt. Christelijk geloof doet een tegenzet. En zegt eigenlijk, je bent veel vrijer met de juiste grenzen. Je wordt er vrijer van als je leert om je verlangens maar niet de vrije loop te laten, maar om ze te vormen, om ze te sturen. Iemand zei een keer, grenzen betekenen niet altijd dat je minder vrij bent, maar ze geven de vrijheid om te zijn zoals je bedoeld bent. Nog een keer, grenzen betekenen niet altijd dat je minder vrij bent, maar ze geven vrijheid om te zijn zoals je bedoeld bent. Tot slot, hoe ziet dat er dan uit als je je leven samen met Jezus vormgeeft? Als je ervoor kiest om maar niet je verlangens de vrije loop te laten, maar om ze te sturen, om ze te vormen. Om een slaaf van Christus te zijn. Hoe vind je dan vrijheid? En kom je tot je bestemming? 3 korte gedachten. Het eerste haal ik uit de tekst. 1 Korintiërs 7. Doe als een vrijgelatene van de Heer. Een vrijgelatene, dat was een voormalige slaaf in Paulus' tijd. Het kon gebeuren dat je slaaf was en dat je werd vrijgelaten. Dan werd je een vrijgelatene. En wat er dan niet aan de hand was, is dat die slaaf maar kon doen alles wat hij wilde. Die slaaf werd vrij, die slaaf die kwam op een gelijke hoogte met zijn meester. Die relatie werd beter, werd gelijkwaardiger. Maar er was nog steeds een verbondenheid, er was nog steeds een verantwoordelijkheid. De vrijgelatene, die diende zijn meester. Of haar meester. En zo'n vrijgelatene, om aan te geven hoe dat dan ging, die werd dan, als hij of zij overleed, ook vaak naast de meester begraven. Dus die relatie was veranderd. En Paulus zegt, jullie zijn vrijgelatenen. En dat betekent dat wij ongelooflijk vrij zijn om te werken, om te leven, om te dienen. Maar niet los van Jezus. Niet los van Hem. Maar in een diepe, afhankelijke relatie. Gesteund door Hem. Met Hem. En die status als vrijgelatene van de Heer, die overtreft alle andere statussen die je kunt hebben. Economisch, cultureel, sociaal. Die status als vrijgelatene van de Heer, die doet er toe. Die doet er het meest toe. Die is belangrijk. En om het dan maar heel praktisch te maken. Als je mag leven als een vrijgelatene van de Heer, dan mogen we dienen zoals Jezus dat deed. Jezus, we weten van hem, hij leefde niet voor zichzelf, maar hij leefde voor de ander. Hij kwam om zijn leven te geven voor zijn vrienden. En daarom schrijft Paulus ook, we zijn vrij, we zijn ongelooflijk vrij mensen, maar we misbruiken onze vrijheid niet voor ons eigen gewin, maar we dienen elkaar in liefde. De ander liefhebben als jezelf. Je zult zien, als je start met dienen, zoals Jezus in zijn voetsporen, dan zul je de vreugde van de vrijheid ervaren die dat geeft. Om de ander te dienen, om daarvoor te kiezen. Soms tegen beter weten in. Dus leef als een vrijgelatene van de Heer. Vrij, maar niet los van de Heer. Het tweede, doe soms even niets. Wees even stil. Neem even pauze. Als je nadenkt over dat wat jij doet in het dagelijkse leven, werken, betaald, onbetaald, mensen bezoeken, zorgen, noem het maar op. Maar we kunnen soms zo doorjakkeren. Zonder enige pauze, zonder enige rust. Iemand zei een keer, vrijheid is niet alles kunnen doen, maar vrijheid is alles kunnen laten. Kun jij alles laten? Heb je die vrijheid? Durf je die vrijheid te pakken op bepaalde momenten? Tuurlijk, we hebben allemaal verantwoordelijkheden. Maar hebben we de vrijheid, voelen we de vrijheid om soms ook even te kunnen laten? Zoals Jezus. Hij had een hemelse positie bij de Vader op de troon. Maar hij gaf zijn positie op en werd gelijk aan een slaaf. En hij liet het leven voor anderen. Dus leef als een vrijgelatene en laat soms ook gewoon eventjes. Stop, stil, ruimte, rust. Nou, en de laatste, als slaven van Christus worden we geleid door de geest achter Jezus aan. Want het is ontzettend moeilijk om te zien in ons leven onze aardse meesters. Dat waar wij aan vastzitten, soms weet je wel, ja, mijn werk is eigenlijk veel te groot in mijn leven. Of een ander gebied in jouw leven. En soms weten we dat wel, maar om daar dan afstand van te doen, om dat te erkennen en te zeggen, ja, dat staat nu op de eerste plaats, maar eigenlijk moet er iets anders op de eerste plaats staan, dat is moeilijk. Dat is heftig. En Paulus beschrijft dat ook als ondergaan en bovenkomen, als sterven en weer opstaan. Dat is een metamorfose. En hoe mooi is het dat Paulus dan zegt, geleid door de geest gaan we achter Jezus aan. Laat je leiden. Geef je leven over aan de geest en zegt, helpt u mij om in die vrijheid te stappen. En daar te blijven staan. En niet alleen vandaag, maar ook morgen en de komende week. Als weer al die verantwoordelijkheden, als al die verwachtingen en al die druk weer op me komen, afkomen. Heer, leid mij dan door uw geest. En laat je leiden door de geest en nou, wat kan er dan groeien? Paulus noemt dat dan de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar is vrijheid voor nodig. Vrijheid om lief te kunnen hebben, om blij te kunnen zijn. Vrede te kunnen ervaren, geduld. Laat je leiden door de geest en hij doet die vrucht aan je groeien. Besef je nieuwe identiteit, besef je ongelofelijke vrijheid. Zet hem op een lijst van belangrijke dingen, zoals mensen de Nederlandse vrijheid op die werelderfgoedlijst willen zetten, zet jij hem dan op jouw lijst. Op het lijstje met prioriteit. Vrijheid, ongelooflijk belangrijk om nooit te vergeten. Ik ben vrij in Jezus Christus. Amen. Zullen we samen luisteren naar een lied? Sela, ik zal er zijn. Mijn bestaan. Dank jullie wel. Luisteren een prachtig liedje. Ik mag met jullie bidden. Heere God in de hemel, dank u wel voor die prachtige belofte. Dat u er bent en er altijd zal zijn. Geef dat wij ook dat mogen ervaren, dat als het moeilijk is of als we het even niet zien zitten, dat we ervaren dat u erbij bent, dat u ons draagt. Heer, ik wil u bedanken voor onze vrijheid, waarover we mochten horen. Vrijheid in Christus, maar ook de vrijheid in ons land, waar we mogen geloven wat we willen, waar we mogen doen wat we willen. Heer, ik wil u bidden voor al die landen waar het ook niet zo is, waar het heel anders is. Waar mensen worden vervolgd om wie ze zijn, om wat ze geloven of wat ze willen bereiken in het leven, Heer. Wees u ook bij die mensen. Dat ook daar die belofte van dat u er bent en er zal zijn voor hen, die ook daar mag klinken. Mensen dat daar mogen geloven. Heer, wat we zijn met ons eigen land. Als we de media moeten geloven, dan ligt de formatie aardig vast voor het nieuwe kabinet. Heer, wilt u de partijen geven dat ze elkaar mogen vinden, dat er verbinding mag ontstaan en dat er zo een beleid mag komen in het land en een kabinet in het land dat zal staan voor vrijheid, maar ook waar onze waarden zoals goed zorgen voor de wereld, goed voor de natuur, goed zorgen voor de mensen in de samenleving die het minder hebben, voor de zieken, voor de armen, voor vluchtelingen. We willen bidden ook dat mag worden vertegenwoordigd in het kabinet wat er komt. En wilt u zo ook die vergaderingen zegenen. Wilt u zo de komende week met ons meegaan. Als we weer moeten werken, als we weer naar school moeten. Dat ook daar alles wat we vandaag hebben gehoord, dat we dat mee mogen nemen onze week in. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Ik heb nog een aantal mededelingen voor jullie. En daar zijn er niet zoveel aan. We geven elke zondag een bloemetje weg. Namens de Veenhuiskerk staat ook nu hier weer op tafel. En deze week gaat hij naar de dominee Marije van der Wild van de PKN-gemeente hier in Meidrecht. Ze gaat ander werk doen, maar heeft een tijdje toch hard gewerkt voor de gemeente hier in Meidrecht. En daar willen we haar voor bedanken, voor het werk dat ze heeft mogen doen. Ook heel veel succes wensen met wat ze in de nieuwe functie gaat doen. En het collectedoel. We collecteren elke maand voor één doel. En dus deze maand voor de Stichting Sympathiek. Er wordt een boerderij omgebouwd tot een appartementencomplex voor ouderen. Zodat ze daar ook toch samen mogen wonen. En de eenzaamheid zal verminderen onder hen. Dus om die verbouwing mogelijk te maken, daar collecteren we voor deze maand. Dus geef gul, zou ik zeggen. Na de collecte zingen we nog twee liederen. Krijgen we de zegen van Lars en kunnen we aan de koffie. Dus nog een fijne zondag. Thank you. kosten betaald. Dat maakt ons de meest vrije mensen hier op aarde. En neem dat maar met je mee. Samen met Gods zegen. Om te leven als vrijgelaten van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de kracht van Gods geest is met jullie allemaal. Amen.